W jeszcze niższych cenach, a przy zakupie minimum dwóch, cena zestawu niższa nawet o 30% tańszego produktu. Akcja w zestawie taniej, tylko do 15 kwietnia. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest punktualnie 16. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Do służby na niebie wracają zakupione przez Polskę myśliwce FA-50. Resort obrony rozwiązał problem z brakiem certyfikatów. Operatorzy dronów szybko i bezproblemowo mogą zgłosić lot. Ruszyła aplikacja Drone Tower. Firmy z Chorwacji, Włoch i Łotwy współpracują z rosyjskimi stoczniami budującymi okręty wojenne. Do tych informacji po śledztwie dotarli dziennikarze BBC. Ponownie ruszą loty i szkolenia polskich pilotów na samolotach FA-50. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że nowy rząd zastał sytuację, w której najnowsze samoloty szkolno-bojowe przez kilka miesięcy były uziemione. Sam zakup, tak jak myśleli nasi poprzednicy, nie wystarczy. Potrzebne jest jeszcze infrastruktura, oprzyrządowanie, wyposażenie, wszystkie homologacje i wszystkie zgody wydane. Musi się wszystko odbywać zgodnie z procedurami. Nadrabiamy zaległości po naszych poprzednikach. Dobrze, że już te samoloty, które od kilku tygodni znajdują się w Polsce, będą użytkowane. Bezpośrednim powodem uziemienia samolotów stacjonujących w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim był brak certyfikatów na środki pirotechniczne umieszczone w fotelach katapultowych. FA-50 nie latały od grudnia. Obecnie w Polsce znajduje się 12 tych myśliwców. W Korei przeszkolonych zostało 8 polskich pilotów, a kolejnych 24 ma być szkolonych w tym roku. We wrześniu 2022 ówczesny szef MON Mariusz Błaszczak zatwierdził zakup 48 lekkich myśliwców FA-50 za 3 miliardy dolarów. Kokainę, amfetaminę, heroinę i marihuanę miał w domu 37-latek z Gdańska. Policja znalazła u niego w sumie 26 kg narkotyków. Gdy do drzwi jego mieszkania na Uruni zapukali policjanci, zaczął uciekać. Z reklamówką wypełnioną narkotykami próbował uciec, wyskakując przez okno do ogródka, ale tam czekali już na niego policjanci, którzy go obezwładnili i zatrzymali. Podczas przeszukania policjanci znaleźli u mężczyzny znaczną ilość gotówki, m.in. w dolarach, złotówkach, koronach czeskich, norweskich i szwedzkich na łączną sumę 66 tysięcy złotych. Relacjonował Łukasz Kirkuć z policji. Okazało się też, że zatrzymany złamał zabezpieczenia licznika energii i nielegalnie pobierał prąd do zasilania komputerów. Służyły one do tak zwanego kopania kryptowalut. 37-latek usłyszał zarzuty posiadania i wprowadzenia do obrotu znacznej ilości narkotyków. Grozi za to do 12 lat więzienia. Na razie został aresztowany na 3 miesiące. Kilka kliknięć i lot zgłoszony. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej uruchomiła właśnie darmową aplikację o nazwie Drone Tower. Komu się przyda i do czego służy? O tym w relacji Aleksandra Przoniak. Aplikacja służy operatorom bez załogowców do zgłaszania zamiaru lotu takim urządzeniem. Za jej pomocą można też sprawdzić warunki lotu. Alarmuje też o sytuacjach nadzwyczajnych. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że w myśl obowiązujących przepisów niemal każdy lot dronem musi otrzymać zgodę na przebywanie w przestrzeni powietrznej. Zakup tego urządzenia i korzystanie musi być poprzedzone zgłoszeniem do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. By korzystać z aplikacji trzeba ją najpierw pobrać, a potem zarejestrować się w systemie PANSA UTM. Prezes agencji Magdalena Jaworska powiedziała, że nowe narzędzie jest bardzo proste w obsłudze. Dwoma kliknięciami to sprawdza miejsce, w którym jest, warunki wykonywania. Podręcznik użytkowania aplikacji jest dostępny na stronie internetowej Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. A więcej na ten temat na naszej antenie po 17.20. Firmy z Chorwacji i Włoch, ale także między innymi z Łotwy współpracują z rosyjskimi stoczniami, które budują okręty wojenne i trafiły na listę sankcyjną jeszcze przed inwazją Kremla na Ukrainę. Te informacje ujawnia rosyjska redakcja BBC. Były szef jednej z tych firm powiedział dziennikarzom szczerze, jak wygląda sytuacja. Sankcje wydają się obecnie po prostu śmieszne. Znaleźliśmy sposób na realizację dostaw przez kraje trzecie, na przykład przez Turcję lub przez firmy pośredniczące z Rosji i Chin, mówił. Już na początku ubiegłego roku rosyjskie media niezależne informowały, że rosyjskie państwowe koncerny współpracujące z armią i przemysłem zbrojeniowym, takie jak Rostech, bez przeszkód importują zachodnie komponenty elektroniczne. Francja uczyni wszystko, żeby doszło do olimpijskiego rozejmu, zapowiada prezydent Emmanuel Macron. W kalendarzu nieco ponad 100 dni do letnich igrzysk w Paryżu. Prezydent Francji chce, żeby zawody były czasem dyplomacji pokoju. Emmanuel Macron liczy na zawieszenie broni w czasie trwania igrzysk, między innymi na Ukrainie, w Strefie Gazy i w Sudanie. Quand les armes se taisent. Gdy milknie broń, trzeba ponownie negocjować. Trzeba spotkać się przy stole z tymi, z którymi się walczyło. Prezydent Francji zapowiedział podjęcie działań dyplomatycznych w tym kierunku razem z innymi partnerami, między innymi z prezydentem Chin Xi Jinpingiem, który będzie w Paryżu za kilka tygodni. Poproszę go o pomoc. W 2022 roku wykonał podobną pracę przed zimowymi igrzyskami olimpijskimi w Chinach, podkreślił francuski prezydent. Emmanuel Macron poinformował również, że w przeddzień otwarcia igrzysk Francja zorganizuje międzynarodowy szczyt na temat zdrowej żywności i sportu z udziałem wielu przywódców. W wydarzeniu nie będzie uczestniczył prezydent Rosji Władimir Putin. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 16, czas na sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry i kopniemy piłkę w pierwszej kolejności w tym serwisie. Mecz kończący kolejkę numer 28 w PKO Ekstraklasie, trudno nazwać szlagierem. 14 w tabeli Piast, gra w Gliwicach z 11 Zagłębiem Lubin. Z drugiej strony zapowiedź każdego ligowego meczu da się obudować marketingowo. Przecież trener gości Waldemar Fornalik poprowadził Piasta do jedynego mistrzostwa Polski, potwierdzając, że przydomek Waldek King, na który zapracował trenując latami z powodzeniem Ruch Chorzów, nie jest przypadkowy, a obecny szkoleniowiec Piastunek Aleksander Wukowicz dostał robotę po panu Waldemarze, a jego podopieczni obecnie zagrożeni degradacją, bo tylko 2 punkty nad kreską. Ten mecz jest o to, żeby po pierwsze w końcu wygrać, bo też tego potrzebujemy. Po drugie na pewno, żeby też w meczu z drużyną, która wcale nie jest daleko od nas, się do niej zbliżyć, a nie potem patrzeć, co zrobi dół. Tabeli rzecz jasna, mówił Aleksander Wukowicz. Pierwszy gwizdek sędziego w Gliwicach, gdzie w Zamku Piastowskim można podziwiać szkielet mamuta o 19:00. W londyńskim Muzeum Historii Naturalnej nie takie szkielety do obejrzenia. Stamtąd na Stamford Bridge 10 minut samochodem. Chelsea zagra tu tego wieczora z Evertonem. Pozycja menedżera The Blues, Mauricio Pochettino, słabiutka. Każdy inny wynik niż zwycięstwo zbliży go do dymisji. Mimo to stara się zachować spokój i wraca do ostatniego niefortunnego meczu z ostatnią drużyną w tabeli. Kiedy remisujesz z Sheffield, musisz być bardzo rozczarowany i sfrustrowany. Trudno się z tym zmierzyć, być spokojnym i siedzieć cicho. Mimo to próbujemy zachować optymizm. Jest jeszcze sporo do ugrania, zatem mimo niesprzyjających okoliczności staramy się myśleć pozytywnie. Stwierdził Mauricio Pochettino, nazywany na wyspach Poczem. Rywal Chelsea Everton też gra z nożem na gardle. Det Offiz, jak Piast u nas, tylko 2 punkty nad strefą spadkową w Premier League. W Lidze Europy czwartkowy rewanżowy mecz ćwierćfinałowy między Romą a Milanem poprowadzi Szymon Marciniak. W kolejnym kroku ma sędziować jeden z półfinałów w Lidze Mistrzów. Takie informacje kolportuje portal TVP Sport. Serwisy tenisowe informacje, że Magda Linet awansowała do drugiej rundy turnieju WTA w Rouen we Francji. W 2 setach ograła reprezentującą gospodarzy Else Jacquemot. A Jan Zieliński i Monakijczyk Hugo Nys są już w ćwierćfinale deblowego turnieju ATP w Barcelonie. Do 3-2 pokonali Argentyńczyków Sebastiana Baeza i Tomasa Martina Echeverriego. O sporcie znów na naszej antenie za godzinę. Wieczorem pochmurno z większymi rozpogodzeniami na wschodzie, nocą miejscami będzie przelotnie padał deszcz, na północy, zachodzie oraz w centrum możliwe burze, najwięcej opadów na wybrzeżu, opadów deszczu, bo wysoko w Tatrach będzie padał śnieg. Tej nocy na krańcach północno-wschodnich możliwe przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni, poza tym od plus 1 na północy, około 5 w centrum do 10 na Podkarpaciu. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, miejscami popada deszcz, możliwe burze, szczególnie na północy oraz zachodniej połowie kraju, miejscami możliwe opady krupy śnieżnej na obszarach podgórskich, także deszczu ze śniegiem, wysoko w górach śniegu, no i jutro w Tatrach dosypie koło 8 cm białego puchu. Zima nie odpuszcza tej wiosny. Jutro od 5 stopni na Pomorzu i Wybrzeżu, około 10 w centrum, do 13 na Dolnym Śląsku. Zapraszamy do reklamy. Rewelacja! Teraz w euro! Do sierpnia nie płacisz! Do 30 rat 0% na cały asortyment! RRSO 0%! Kupuj w niskich ratach! To się opłaca! Promocja tylko do jutra! Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 16. Rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Witamy Państwa bardzo serdecznie w poniedziałek, 15 dzień października. Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Krzysztof Sagany i Piotr Łodej. Dużo dobrej muzyki oczywiście, ale te najważniejsze informacje także z kraju i z zagranicy. Już za chwilkę ruszamy, teraz 10 minut po 16. Of the Stone Age na dobry początek naszego dzisiejszego kwietniowego popołudniowego spotkania. 13 minut po godzinie 16. No, chciałoby się powiedzieć, przed nami znowu ostatnia prosta. Wybory samorządowe. Sprawdzam. No, bo tydzień temu w wyborach samorządowych nie wszędzie wyłoniono wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast na kolejną kadencję. Do drugiej tury dojdzie więc w aż 748 miastach i gminach, w tym 60 miastach prezydenckich. To o wszystkich pojedynkach, które już w najbliższą niedzielę, to rzecz jasna, nie jesteśmy Państwu w stanie powiedzieć, ale postaramy się wskazać i zwrócić uwagę na te najważniejsze i najciekawsze. O pierwszych dwóch na dziś Kuba Witkowski. Zaczniemy od Wrocławia. Tu w szranki staną Izabela Bodnar, kandydatka trzeciej drogi, i urzędujący włodarz miasta Jacek Sutryk, którego wspiera Nowa Lewica i Platforma Obywatelska. Izabela Bodnar, którą w pierwszej turze poparło prawie 30% głosujących wrocławian, zwracała uwagę dziś na trudną sytuację środowisk kulturotwórczych i wrocławskiej turystyki. Wczoraj mamy spotkanie z restauratorami. Powtarza się cały czas to samo. restauratorzy mówią, nie mamy ludzi, bo nie ma kultury, nie ma turystów, bo mamy puste restauracje, mamy puste hotele. Coś tutaj w tym mieście właśnie jest bardzo mocno przyblokowane i wiem, że jest to po prostu właśnie otwartość i dialog ze wszystkimi środowiskami. Jej zdaniem kuleje też współpraca miasta z klubami sportowymi, między innymi młodzieżową w Wratysławiu. Dzieciaki w szatni, które są zagrzewione, które kapie na głowę w strasznych warunkach, no urągających warunkach, się przebierają, myją. Jacek Sutryk też nie zwalnia, nadal zamierza się codziennie spotykać z mieszkańcami. Obiecuje też kontynuację dotychczasowych działań dla nowych osiedli. Staramy się wyposażyć je w tą niezbędną infrastrukturę, szkoły, przedszkola, żłobki, infrastrukturę drogową, chodnikową, ale też szalenie ważne są miejsca spotkań, są centra aktywności lokalnej. Ubiegający się o reelekcję włodarz Wrocławia, który w pierwszej turze zdobył trochę ponad 34% głosów, zapewnia też o rozbudowie mechanizmów partycypacji społecznej. Czyli poza wrocławskim budżetem obywatelskim, Fundusz Inicjatyw Lokalnych i Program Inicjatyw Rad Osiedli. To jest zupełnie nowy instrument, w którym, przypomnę, rady osiedla wraz z mieszkańcami decydują o tym, co chcieliby zrobić na swoim osiedlu. Z Wrocławia przenosimy się nad morze. W Koszalinie w najbliższy weekend o głosy powalczą obecny prezydent miasta Piotr Jedliński, lokalny polityk oraz Tomasz Sobieraj, wystawiony przez Koalicję Obywatelską. Podczas debaty w Polskim Radiu Koszalin politycy mieli okazję m.in. przedstawić pomysły na rozwój turystyczny miasta. Dla urzędującego prezydenta ważny będzie remont kolejki wąskotorowej. Tam mamy olbrzymi projekt rewitalizacji, łącznie z rewitalizacją starego dworca na ponad 22 miliony złotych. Plany dotyczą też zagospodarowania jeziora Jamno. Tam jest naprawdę wspaniały kompleks zarówno Zagrody Jamnyńskiej, i wyremontowanego, odrestaurowanego kościoła. Czas przejść na rozbudowę miejsca, gdzie będzie można zacumować jacht, odpocząć w warunkach centrum przesiadkowe przy przystani w Jamnie. Ale zdaniem jego rywala, Tomasza Sobieraja, Koszalin w pierwszej kolejności powinien wykorzystać potencjał turystyczny tkwiący w jego położeniu. To jest oczywiście Morze Bałtyckie i ten walor, to musimy wykorzystać. Nie każdy i nie zawsze będzie leżał nad tym morzem. Wieczorami słońce nie świeci albo jest kiedyś brzydka pogoda. Ci turyści muszą mieć po co przyjechać do Koszalina, a w tym czasie nie działa teatr, nie działa filharmonia. Tak naprawdę niewiele jest powodu tego, żeby do Koszalina przyjechać. To trzeba zmienić. Ale to, co ważne dla wszystkich głosujących w drugiej turze, nie tylko wrocławian i mieszkańców Koszalina, to to, że w zasadzie mamy ostatni moment, by dopisać się do rejestru wyborców. Dotyczy to tych, którzy mieszkają w danej gminie czy mieście, ale meldunek mają gdzie indziej. Wniosek taki na przykład w naszej gminie jest weryfikowany w oparciu o obowiązek złożenia deklaracji śmieciowej. Wyjaśnia sekretarz gminy Markuszów w województwie lubelskim Bożena Tkaczyk-Żurawska. Oraz weryfikowany jest przez sołtysa danej miejscowości, ponieważ sołtys najlepiej się orientuje, czy rzeczywiście taka osoba mieszka na naszym terenie, czy nie. Wniosek można osobiście złożyć w danym mieście lub gminie, albo przez internet w profilu zaufanym. Teoretycznie czas jest do piątku, ale urząd ma prawo zweryfikować i rozpatrzyć taki wniosek w ciągu 5 dni od jego złożenia. A ja dodam, że ponowne głosowanie w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w gminach i w miastach, o których dwóch kandydatów uzyskało możliwość kandydowania w drugiej turze wyborów, odbędzie się w najbliższą niedzielę 21 kwietnia. Do otwarcia lokali wyborczych pozostało 5 dni, 14 godzin i 42 minuty. 18 minut po godzinie 16. Audycja popołudniowa. Nie powiesz w następnym zdaniu. Coś we mnie się pięczy i zbiera na zaś. Gdy zaciskam pięści, nie mogę wziąć w garść. Bo ja bym na zbyt małe powierzchni się zmieścił i upchał swój świat. Byś teraz była taka ofensywa, jutro przekręcisz to w żart. Nikt tego nie robi. Czy ty lubisz hamu? Bo jeśli tak, to ja znam paru panów. nie powiesz w następnym zdaniu. Bym pozwolił sobie na wybór, nie ukrywam, że mnie karci, lecz póki co to jeszcze trwa wybór. Skupiam się na tym, co nas łączy. Ty jesteś moim DNA, chilluj. Nikt tu niczego nie kończy. Ja bym nie wiedział i tak ryju, jak bez ciebie oddech brać. Lecz moje serce ma dość. I jak na mięsień, coraz częściej dostaję w kość. Moje serce ma dość. Czy ty lubisz hamu? Bo jeśli tak, to ja znam paru panów. Boli, boli mnie. I weź ty się zastanów, co dokładnie powiesz w następnym zdaniu. Dokładnie powiesz w następnym zdaniu. Wita Bambino i 21 minut po godzinie 16. Śledzimy, co dzieje się w Polsce, ale nie tylko, także za granicą. Izrael wciąż zastanawia się, jak odpowiedzieć na weekendowy atak ze strony Iranu. Dziś znów debatował na ten temat izraelski gabinet wojenny złożony z najważniejszych członków rządu i najwyższych rangą dowódców wojskowych. Tymczasem z powodu bliskowschodnich konfliktów rosną obawy o bezpieczeństwo wielkich imprez sportowych, choćby piłkarskich mistrzostw Europy w Niemczech i letnich igrzysk olimpijskich w Paryżu. Napięcie na Bliskim Wschodzie wciąż jest wysokie. Sobotni atak Iranu na Izrael był zmasowany, wystrzelono bowiem ponad 300 pocisków rakietowych i dronów kamikadze. Skutki ataku były jednak niewielkie, drobne uszkodzenia jednej z izraelskich baz wojskowych oraz ranna beduińska dziewczynka. Izrael posiada bowiem bardzo nowoczesny system obrony przeciwrakietowej, a ponadto uzyskał wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji oraz Arabii Saudyjskiej. Ale Stany Zjednoczone zapowiedziały już jednak, że nie wezmą udziału w żadnym odwecie wobec Iranu, ale wesprą zawsze Izrael w obronie przed atakami. Taki komunikat wydał Biały Dom. Potwierdził to potem rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. To Izraelczycy sami zdecydują, jakie podejmą teraz kroki. Ja powiem jedynie, że prezydent Joe Biden od początku tego konfliktu stara się działać tak, aby nie przerodził się on w szerszą regionalną wojnę. Również Wielka Brytania odradza Izraelowi odwet na Iranie. My przekonujemy, a to podpowiedź zarówno z serca, jak i z głowy, aby Iranowi już nie odpowiadać. Ryzyko związane z reakcją jest bowiem takie, że spowodowałaby ona kolejną odpowiedź i tylko przedłużyła kryzys. Powiedział szef brytyjskiej dyplomacji David Cameron. Izraelskie media donoszą o głębokim podziale w gabinecie wojennym. Politycy bliżsi prawicy chcą potężnego uderzenia odwetowego na Iran, ci bliżsi lewicy i centrum czegoś umiarkowanego. Mówi znawca bliskowschodniej polityki profesor Maciej Munich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ja bym się bardziej spodziewał, że Izrael będzie starał się poprzez działania służb specjalnych doprowadzić do jakiegoś takiego bardziej spektakularnego ataku, na przykład na ośrodki jądrowe w Iranie, albo może jakiegoś kolejnego zabójstwa jakiegoś naukowca, a może jakiegoś ważnego dowódcy. Spodziewałbym się bardziej tego typu odpowiedzi ze strony Izraela. Tymczasem kolejny wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie zrodził obawy o bezpieczeństwo wielkich letnich imprez sportowych w Europie. Piłkarskiego Euro 2024, które ruszy w Niemczech 15 czerwca oraz letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, które zaczną się 26 lipca. We Francji pojawił się niepokój o ceremonię otwarcia, która po raz pierwszy ma się odbyć poza stadionem olimpijskim. Wielkie widowisko odbędzie się na 6-kilometrowym odcinku Sekwany w samym sercu francuskiej stolicy. Z brzegów podziwiać ją będzie mogło na żywo ponad 325 tysięcy widzów. Ale prezydent Francji Emmanuel Macron przekazał, że służby jego kraju stale monitorują stan zagrożenia,

Po gorącym weekendzie, a to oczywiście było spowodowane eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie, początek tygodnia przynosi uspokojenie, mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Troszkę zaczął osłabiać się dolar do euro, także widać takie pewne opadanie emocji. Choć teraz złoty niestety traci na wartości, za dolara płacimy już 4 złote i 4 grosze, za euro 4,30, za franka 4,42, za brytyjskiego funta 5 złotych i 4 grosze, a WIG20, czyli główny indeks naszego parkietu, teraz na pół godziny przed zamknięciem pierwszej w tym tygodniu sesji jest na plusie, ale minimalnie 0,17%. To trochę jak temperatura najbliższej nocy, taka troszkę bym powiedział październikowa. Tej nocy na krańcach północno-wschodnich możliwe przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni, poza tym lekko powyżej zera, około 5 w centrum, do 10 na Podkarpaciu. A jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, miejscami popada deszcz, możliwe burze, szczególnie na północy oraz w zachodniej połowie kraju. No, jak nic, październik. Miejscami możliwe opady krupy śnieżnej na obszarach podgórskich, deszczu ze śniegiem, wysoko w górach śniegu, a w Tatrach dosypie. Jutro około 8 cm świeżego białego puchu. Jutro od 5 stopni na Pomorzu i Wybrzeżu, około 10 w centrum, do 13 na Dolnym Śląsku. Jesień, jak się patrzy. Pan redaktor chciał sprawdzić czujność słuchaczy, mówiąc witam w 15 dzień października. Dla mnie to w zasadzie jest obojętne, czy 15 kwiecień, czy 15 października. Ważne, że jest fajny dzień. Fajny jak fajny, dobrze. Na dobre zaczął się wiosenny czas. Pylenie o tym, jak radzić sobie z alergią, porozmawiamy już za chwilę z naszym gościem w studiu. Zachęcam do pozostania z nami. W kwietniu też. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 22 minuty 17. W Polsce na alergię choruje około 12 milionów osób, około 8 ma alergiczny nieżyt nosa. Badania pokazują, że główną rolę w procesie terapii, oprócz rozpoznania właściwego dobrania leków, odgrywa wiedza na temat choroby. Skończyła pylić leszczyna, olcha, teraz pylą topola i brzoza, zatem sezon na alergię rozpoczęty i o tym porozmawiamy z naszym gościem w studiu, profesor Bolesław Samoliński, alergolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Witam serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry. Tak się zastanawiam, może nie ma już sezonowości na alergię. Alergeny doskwierają nam właściwie przez cały rok. No to trochę zależy od pacjenta, dlatego że mamy sezonowe występowanie alergenów od stycznia aż po wczesną jesień. I to są te alergeny, które tradycyjnie zaczynały pylić około, powiedzmy, lutego, a kończyły gdzieś pod koniec wakacji. Teraz zaczynają wcześniej i później kończą, jest ich też więcej, więc faktycznie robi się z tego 3/4 roku praktycznie. No a dodatkowo jednak dominuje w populacji polskiej tak zwana polisensytyzacja, czyli uczulenie na wiele alergenów, co powoduje, że jakby pacjent przeskakuje z alergenu na alergen i jeden alergen przestaje pylić, drugi zaczyna pylić. No a jeszcze do tego bardzo często, bo jednak 1/4 populacji polskiej cierpi z powodu uczulenia na roztocze kurzu domowego. Pacjent z sezonową alergią, wchodzi nam jeszcze w jesienne objawy związane z tym alergenem wewnątrzmieszkaniowym. No i mamy prawie cały rok, tak? Uczulenie. Ale może zacznijmy, przypomnijmy, uściślimy, co to jest alergia w ogóle? No alergia to, jak historycznie, to się została nazwana dziwną chorobą. No bo faktycznie jest to taka dziwna choroba, gdzie czynniki środowiskowe, które dla znakomitej większości osób nie mają żadnego znaczenia z punktu widzenia chorobowego, u osób z alergią powodują dolegliwości, czyli są to alergeny. A więc coś, co powoduje reakcję z układem immunologicznym, prowadząc do charakterystycznych dolegliwości, czasami bardzo utrudniających życie naszym pacjentom. No i cechą charakterystyczną alergii jest to, że ona może wystąpić w każdym przedziale wiekowym. Czyli mamy objawy kataru, zapalenia spojówek, skłonność do reakcji oskrzelowych, czyli astmę, atopowe zapalenia skóry, pokrzywki, a nawet tak ciężkie reakcje, które nazywamy anafilaksjami, które mogą prowadzić nawet do wstrząsu, czyli do reakcji ogólnoustrojowej, bardzo niebezpiecznej dla życia pacjenta. Jakie mogą być objawy alergii, to już pan profesor powiedział, a skąd wiemy, że to akurat alergia, a nie coś innego? No, przede wszystkim testujemy naszych pacjentów, tak? Poza charakterystycznym wywiadem, który pokazuje, jakie mają dolegliwości, ten wywiad ma tutaj bardzo duże znaczenie. Dodatkowy wywiad, czyli rozmowa z pacjentem, w którym on nam podaje, kiedy te dolegliwości występują, w zależności od czynnika środowiskowego, czy to jest jesień, czy to jest lato, jak pójdzie na łąkę, zaczyna się źle czuć, albo jak się zamknie w mieszkaniu, zaczyna się źle czuć, no to wtedy, czy po sprzątaniu, na przykład. Czyli musimy dobrze obserwować siebie i swoje objawy, jak reagujemy. To jest niezwykle ważne. To jest tak zwany wywiad środowiskowy. No to dodatkowo my to potwierdzamy za pomocą testów. Takim tradycyjnym testem jest nałożenie na skórę pacjenta alergenów, a następnie wprowadzenie ich pod naskórek za pomocą cieniutkiej igły. I po 15 minutach wyskakuje nam bąbel, często z pokrzywką, który świadczy o tym, że doszło do reakcji uczuleniowej. U osoby zdrowej skóra nie zareaguje na tą prowokację alergenem. Natomiast mamy dzisiaj jeszcze bardziej wyrafinowane metody, dlatego że potrafimy pobrać krew pacjenta i w surowicy krwi stwierdzić obecność przeciwciał, czyli specjalnych białek immunologicznych, które reagują swoiście z alergenem, czyli będą ukierunkowane tylko na ten jeden konkretny czynnik środowiskowy. I mówimy wtedy o badaniu przeciwciał w surowicy krwi klasy IgE, czyli immunoglobuliny E. Ta skomplikowana nazwa nie odnosi się tylko do tych przeciwciał, które są związane z alergią, bo też mamy odpornościowe białka, takie właśnie jak immunoglobulina G, immunoglobulina A czy immunoglobulina M, ale te pozostałe nie są związane z reakcją alergiczną. I to jest ta odpowiedź organizmu na konkretny alergen, tak? Tak, można jest, powiedzieć. Tak. To jest... Jakie są typy czy rodzaje alergii? Panie redaktorze, to jest bardzo szerokie pytanie, dlatego że tak, no oczywiście są te podstawowe tak zwane IgE zależne, o tym przed chwilą mówiłem i to potrafimy łatwo zbadać, łatwo potrafimy pacjentowi odpowiedzieć na pytanie, na co ma uczulenie, ale to nie jest prawda, że to jest jedyna postać alergii, no bo inną postacią alergii jest tak zwana odpowiedź komórkowa, tam wówczas dochodzi w organizmie do reakcji, której nie prześledzimy za pomocą tych przeciwciał, One mogą w ogóle nie wystąpić. Możemy mieć też alergię lokalną. Co to znaczy? To znaczy na przykład mieć katar alergiczny, a testy skórne i przeciwciała we krwi nie występują. I mówimy o lokalnej reakcji wewnątrz błony śluzowej nosa. I wtedy jedynym sprawdzianem tego uczulenia jest prowokacja alergenowa, a więc wszystkie testy pozostałe są ujemne. Mamy jeszcze bardzo skomplikowane i bardzo niebezpieczne postacie alergii, jak na przykład ciężkie reakcje polekowe, które dają nam masywne zmiany ogólnoustrojowe, bardzo niebezpieczne dla pacjenta. Mamy uczulenie na jady owadów błonkoskrzydłych. Jest to niezwykle reakcja, która prowadzi do takiej bardziej ogólnionej, ogólnoustrojowej reakcji alergicznej. Bardzo się jej obawiamy, bo może być z tego powodu nawet wstrząs ogólnoustrojowy. Mamy alergię pokarmową, czyli uczulenie na poszczególne pokarmy. Zwykle ona występuje u małych dzieci, ale wiemy, że w grupie dorosłych jednak coraz częściej stwierdzamy uczulenie na niektóre alergeny, jak na przykład na orzeszki ziemne. To jest taka w tej chwili najbardziej spektakularna alergia śledzona na całym świecie, która nie dotyczy małych dzieci, tylko osób w wieku już dojrzałym. A dzieci to głównie chorują z powodu uczulenia na mleko czy na jajko. Tutaj światowo, pan profesor powiedział, zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia u 30-40% światowej populacji występuje co najmniej jedno ze schorzeń alergicznych. Ta skala zjawiska może rosnąć. Polskie Towarzystwo Alergologiczne szacuje, że z alergią w Polsce mierzy się prawie połowa z nas. A czemu tak jest, że jedni chorują albo mierzą się z tą chorobą, a inni nie? Nie reagują w pan żaden redaktor, sposób. Tak, pan redaktor cytuje badania, które przeprowadziłem z moim zespołem kilkanaście już lat temu. Jedne z największych badań w Europie, nazwaliśmy je ECA, pod epidemiologia chorób alergicznych w Polsce. Tak. I faktycznie jest tak, jak pan redaktor powiedział. Co drugi Polak ma jakąś postać alergii. No i dlaczego tak jest? 100 lat temu, na początku XX wieku, mniej niż 1% miał alergię, a więc 50-krotnie wzrosła nam częstość występowania tej choroby. Bardzo się zastanawiamy wszyscy, dlaczego. Jest teoria higieniczna, która mówi o tym, że zbyt sterylnie żyjemy, w związku z czym nasz układ immunologiczny nie uczy się rozpoznawać, co jest dobre, co złe w środowisku. I w ten sposób jakby zmienia swój styl reakcji na czynniki środowiskowe. Bo nie musi, tak? Nie musi walczyć z przeciwnościami. Absolutnie, tak. Bo na przykład klasyka, to uczulenie na trawy. Charles Blackley, który w 1875 roku pierwszy opublikował doniesienie o uczuleniu na trawy i potrafił nawet udowodnić, że ci pacjenci mają trawy, a więc wykonał nawet u nich testy skórne. Pierwszy w historii lekarz, Brytyjczyk, to proszę sobie wyobrazić, że on przez całe życie skolekcjonował 25 przypadków uczuleń na trawy, a my dzisiaj w każdym gabinecie mamy 25 pacjentów. Naukowcy na całym świecie obserwują ten stały, gwałtowny wzrost częstości występowania różnego rodzaju chorób alergicznych. Dlaczego coraz więcej ludzi cierpi na alergie, nietolerancje pokarmowe, choćby ten wzrost zachorowań na alergię wiąże się właśnie z tym rozwojem cywilizacyjnym, tak najkrócej mówiąc? Tak, zdecydowanie. Tak zwany cywilizacyjny styl życia. A więc ucieczka od natury, tak, chowanie się w sterylnych warunkach, szczególnie tych bardzo małych dzieci w pierwszym roku życia, one są odizolowane od czynników, nazywamy je biotycznych, czyli naturalnych wirusów, bakterii, które nie są chorobotwórcze, a które mają istotne znaczenie dla tego, odporności, tak? Dla odporności, oczywiście, jak się organizm będzie zachowywał. Mhm. Również taki naturalny nawet kontakt ze zwierzętami powinien występować w tym pierwszym okresie życia, wówczas ta tolerancja się zwiększa, a jak nie ma tego kontaktu, to układ immunologiczny trochę wariuje. Drugim czynnikiem bardzo odpowiedzialnym i bardzo istotnym to jest to, że jednak żyjemy w środowisku, które się zmieniło. Mamy dużo chemii, mamy dużo zanieczyszczeń wynikających z ruchu samochodowego. Wiemy, coraz mniej kontaktu z naturą. Znowu tak, ucieczka od natury i Wiemy, że alergeny, które się łączą z tymi cząsteczkami ze spalania chociażby ropy, tak, w samochodach dieslowskich, są znacznie bardziej agresywne jako alergeny, tak, czyli zwiększa się ich zdolność do wywołania reakcji immunologicznej, czyli alergii. Także mamy, oprócz tego, proszę sobie wyobrazić, że tak mamy 2700 substancji, które w naturze nigdy nie występowały, a które wytworzyliśmy w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. 2700, no właśnie. Też spoglądając na te najnowsze badania naukowe, u dzieci w wieku 6-7 lat mieszkających w miastach ryzyko alergii wzrasta pięciokrotnie w stosunku do mieszkających na wsi dzieci z tej samej grupy wiekowej. To potwierdzenie słów pana profesora o tym życiu na wsi, w mieście, kontakcie z przyrodą czy ze zwierzętami. No tak, mamy też takie własne obserwacje, może nie aż 5 razy, ale faktem jest, że na wsi mamy 2 razy mniej uczuleń niż w mieście. No a przecież na wsi ci pacjenci żyją, w ogóle nie pacjenci, ludzie żyją w otoczeniu alergenów. W mieście tych alergenów jest dużo mniej. My nie mamy tyle siana, nie mamy tyle zwierząt gospodarskich, nie mamy takiego łatwego kontaktu z tym środowiskiem uczulającym. Natomiast na wsi ten kontakt jest bieżący i pewnie to jest właśnie próba odpowiedzi na pytanie. W Finlandii, panie redaktorze, i oczywiście zwracam się też do radiosłuchaczy, wprowadzono w ogóle standard, narodowy program, który ma na celu zwiększenie kontaktu z naturalnym środowiskiem w pierwszym okresie życia, czyli już w pierwszym roku dzieci, po to, żeby zapobiec rozwojowi alergii. Taka naturalna szczepionka, chciałoby się powiedzieć. Też przysłuchiwałem się pana wykładom, z których wynika, że alergia wcale nie jest niegroźną chorobą, ograniczającą się do kataru czy swędzenia. Jest to dolegliwością, która towarzyszy człowiekowi przez całe życie i niesie bardzo poważne konsekwencje. Tutaj pan profesor wspomniał choćby astmę. Tak, to jest bardzo trudna do akceptacji przez chorych postać alergii. Jej nie widać na zewnątrz, pacjent to czuje w środku. Brakuje mu po prostu powietrza, on się dusi. Dodatkowo jeszcze świszcze mu w oskrzelach, furczy. Czasami budzi się w nocy z głęboką dusznością, podchodzi do okna, otwiera to okno, opiera się o parapet, próbuje złapać łyk świeżego powietrza, bo zwykle największe napady duszności u astmatyków są albo w nocy, albo po wysiłku. Tutaj mówimy o pyleniu traw, pyleniu chwastów. Powodem objawów alergii w sezonie pylenia mogą być także zarodniki grzybów, również tych pleśniowych, a na przykład tym też się zabijamy, nieczyszczona klimatyzacja w aucie, w domu, w biurowcu. No właśnie, to jest bardzo, bardzo ciekawy temat, dlatego że klimatyzacja w samochodzie generalnie alergików chroni przed alergenami. Ale jeżeli będzie zanieczyszczony ten filtr, on będzie dokładnie odwrotnie działał, czyli będzie źródłem złego samopoczucia. Więc my zawsze rekomendujemy naszym pacjentom, żeby 2 razy w roku, przed sezonem pylenia alergenów i na koniec sezonu pylenia alergenów, czyścili lub wręcz wymieniali te filtry w samochodach. Zresztą to samo dotyczy wielu innych sprzętów, chociażby użytku domowego. Rekomendujemy chorym, żeby na przykład używali filtrów powietrza w mieszkaniach. To są podobne filtry jak w samochodzie. Te oczyszczacze powietrza też, tak? Tak, tak. One oczyszczają bardzo sprawnie to otoczenie chorego i on wtedy ma taką oazę u siebie w mieszkaniu, prawda, że jest wolny od alergenów. Panie profesorze, dlaczego nie wolno lekceważyć alergii? No, niektórym mniej lub bardziej doskwiera, ale to taki, nazwijmy to, katarek sienny, to może w skrajnych przypadkach prowadzić do śmierci. Pan profesor wspomniał o tym wstrząsie anafilaktycznym choćby. No, zwykły katar to raczej nie prowadzi do zgonu, tak? To raczej te reakcje anafilaktyczne, właśnie polekowe, czy ukąszenie na jady owadów, czy niektóre alergeny pokarmowe mogą powodować wstrząs anafilaktyczny. Nie jest tego całe szczęście dużo, ale jest to niezwykle niebezpieczne i bardzo spektakularne, no bo wyobraźmy sobie młodego człowieka, który w wyniku kontaktu z alergenem potrafi nam zginąć. Nawet jeżeli jest to 1 na 30 milionów, to jest to wielka tragedia. W związku z czym staramy się dbać o to, żeby wcześniej rozpoznawać tę chorobę, ale to nie jest największy problem. Populacyjny problem zdrowotny, jaki jest u pacjentów z alergią, to jest to, że oni wraz z upływem czasu, a więc zaczynają chorować na alergiczny proces zapalny. Cały czas w organizmie u nich się tli proces zapalny i ten proces zapalny całożyciowo prowadzi do tego, że zaczynają inne organa również inaczej funkcjonować. Stwierdzamy zwiększoną częstość zawałów mięśnia sercowego u tych osób w późnym wieku. Czyli taki efekt kuli śniegowej, a zaczęło się niewinnie. Dokładnie. Wielochorobowość się pojawia. Pojawia się skłonność do przewlekłej obturacyjnej choroby płuca. To już jest choroba śmiertelna, a więc mamy również choroby ośrodkowego układu nerwowego, czyli ten proces zapalny nie jest obojętny dla organizmu i ta kumulacja następuje właśnie w miarę upływu czasu. Jeżeli natomiast my zaczniemy wcześniej leczyć, czyli wcześniej rozpoznamy i zaczynamy ten proces zapalny niwelować, tak, zmniejszać, no to chronimy tego pacjenta przed negatywnymi konsekwencjami późnego tej wielochorobowości. No ale jeszcze, panie redaktorze, tak na co dzień to warto powiedzieć. Ten, kto naprawdę ma ciężki katar alergiczny, no niby taka niewielka choroba, tak, kicha, zapalenie spojówek. Są gorsze rzeczy, tak, niektórzy lekceważą. Tak, oczywiście. Chcę powiedzieć, że były badania, które porównywały jakość życia w różnych przewlekłych chorobach. I okazało się, że i w chorobach układu krążenia, i cukrzyca, i inne choroby cywilizacyjne przegrywają, jeśli chodzi o pogorszenie jakości życia w stosunku do tego zwykłego kataru. Mhm. On jest tak uciążliwy dla tych pacjentów, że nie mogą funkcjonować. Oni tracą dni w pracy, nie potrafią sprawnie zaplanować sobie dnia. Czasami odwołują spotkania towarzyskie. Mają kłopoty z codziennymi czynnościami. Źle się wysypiają. Zatem nie lekceważmy alergii. Dziś o tym mówiliśmy. Profesor Bolesław Samoliński, alergolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, był Państwa i moim gościem. Bardzo serdecznie dziękuję, panie profesorze, dziękuję, za spotkanie. Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki za 5 minut 17. Otworzysz rano hotelowe drzwi. Ktoś powiedział skandal, jakiś dramat, jak tak żyć? Tylko siebie przestrasz, zawał serca. Ja już nie mam siły myśleć o tym, czy jesteś tylko albo aż. Nie wiem, którą widzę twarz. Pozostał żal z pustej szklanki do połowy. Nie jestem sam. Chcę cię poczuć, chcę cię wdychać ten jeden raz. Lecz nie ma nas, nie ma nas. I nie będzie nigdy nie. Zapisałem wreszcie wszystkie moje sny i na całe szczęście ciebie nie ma w nich. Chciałaś dać mi w twarz to jakiś dramat, jak mam żyć? Tylko się nie przestrasz, atak serca. Ja już nie mam siły myśleć o tym, czy jesteś tylko albo aż. Nie wiem, którą widzę twarz. Dym opada na parkiecie, pozostał żart. Muzycznie Dym, a już za chwilę serwis o 17. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do jutra w Euro. Obniżki na maksa na produkty objęte promocją. Odkurzacz pionowy Dyson V11. Wymienny akumulator. Do 60 minut pracy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 2399 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Pytacie, co robić, gdy do życia budzi się wiosna? Otóż my, kule, radzimy też się budzić i grać codziennie. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki.